tay ne day la day day mur leeru jant bi lamu am ci manam mum la waxe sama rusi manam ci ganna buñu gisé lol lepp ndox yu teddi kon xam ngeen na martaba bu kala bi sayyidna muhammad tok salman rusdi jotu ko salman rusdi ay loxom dafa tak ay dem alba ay dem cabinet waye jotul sayyidna muhammad de ñe bëgg takal sayyidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ay sabe yo xamne ci seeni cabinet lañ koy jëlé sabe ci seeni loxo lay yam waye jotu ñu tag ba de joti wuñu famu nek ganna buñu gisé lolu gis na ñom seen bop lañuy alak waye maqamat nabiyul anbiya maqamat sahibu risalati risalat mënuñu ci dara kon li ci dess mo ñu ñew ci walu ñaaral gi ngir ñu xam lan mo doon melokani sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam yi nga xamne mom nit ñi mën nañ ko ci nuru niki jikko ya waaw ak numu daan jangale ak numu daan yare ak numu daan doxale etat nan la daan doxal mu ngok lolu lu ci nek nit ñi mën nañ ko ci roy waye taxut ñu mën ko jot lu toll ne li wedi de waye nak kon ñu xam aslef ci ay jikkom ma laaj bala may jall wan wax lu ñu wara jul tisba عند تاريخ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم غير خام اي جيكوم داني تامبلي تا نامو ملون بامو دونغول يوننت مولم تيري استواري ياغا خام ني نيكو بيند اك دغلن تاخا بيند بوك ما ني جوبو نيوم نيب تي ني يوننت بي صلى الله عليه وسلم ñamu bokkalal ab dekk ak jamono mo ca gëna na rafet jikko gën ca deggu ci ay wax gën ca reuy koluteef gën ca woor gën ca maandu gën ca sori lu ñaaw ak bepp jikko buy tirimal nit ki nga xamne ki moy ki gën ci ay nitam ëpp ci bañ wurus gën ca tab gën ca neex jaxassol gën ca neex dekkandol gën ca lalat gën ca degg waxtan ba al amin xam ngeen ci turu yoonte bi la bok waye bu len ko xone yaay mako tudde wala mamam al amin moy lan moy kuñu woluti wa makka ko ko tudde won ndax woluko kuma san di denkal ci alal yoonte bi ngoy denk ci ndax mo la ca doy non la melon ku degg won ci wax ku deggu ci ay jëf ku sel ku maanu ku toroxlu ku fegu ku tabe ku jambaare ku bari kersa ba ay noonam diko ko sérel ay noonam diko ko sérel benn bis dafa am ab yéefar bu ñuy wax Nadr ibn al-Haris Nadr maamu ku bañ yonent bi la waye benn bis dafa dajale wa makka ngeen gañi amna lu ma setlu bëggon na ngeen setlu ko de ngol si ñi wax muhammad yeena ko juddulu mu mag doon ak ngor ci seen kanam ba mat waxa mbaane ngeen ne mo leen gën yeen ñep te mo leen gëna degg waxtaan yeen ñep gën leen reey ko leen reey yeen ñep mu nekk ca loola nak ca bam ñeen fukki at xey soxeku bi jaaw dal di indi limu indi te moy diine ji yeen ne ngeen de ab jabar la ginna ci yalla na dub jabar xam na dub jabar namuy mel ne ngeen ab buhama la ginna ci yalla na dub buhama xam na buhama ak ay jatam ne ngeen ab daf la ab def day yey sagar muhammad mi set len li ngeen di wax ci mom bu ngeen ko setul bu wa makka ñewé bi aksi dana jexetal ci ñom bu baaxa baaxa baax taw ngeen dajalo reyño set genn kaddu bu ngeen mëna wax ci muhammad kon koku séra na né sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ñako juddlu won ci ndawam ñoo nangu né mo leen gëna rafet ay jikko ba ni mu maggé li doy war kay xana moy nan la sayyidna muhammad nekke nitu deug ku deug di wax deug di def deug nak ca ba am yeen fukki at xeytan tan mu tol ne yalla ma yoon do len wul mana motax ba hiraqla buru ramay bako sayyidna muhammad binde letter sallallahu alaihi wasallam jeko wo ci islam dafa lacte ne waw ndax deuk bi amna fi ñu deuk makka ñu nako waw mën nañ ma leen wo ñu dem ci marché ba fekk fa abou sufyan ak ñen ci wa makka ñu dugg ci ñu leen buru ramay mo leen wo ñu dem muni len muhammad momu bind ab lettre dama bëgg xam aslef ci ay mbiram de la kan mo gëna jégé ci yeen muhammad abou sufyan ne ko man abou sufyan nga xawon mu ne ko man mu ne ko kay tok fi sama kanam mu tok mu ne mu wax ñamu andalon ni len tok len ci gannaawam won ko gannaaw ñu taw won ko gannaaw mu ne len lima ci jullu moy dal koy laaj ay laaj dama bëgg su fene ngeen na ma day tan su ngeen dakarlo ak mom nak man na ngeen rusko abou sufyan daldi tok arabia tok buru hiraql buru rum tamul di laaj ba ak ci ab laaj neena ko bam wote gul yonent bu daama waxtan ndax daama def leleg mu fen waj nako ah dedet deug yalla nak day wax deug mus lo xam ci ay fenne hiraql nako kudul fenal nit ñi do fenal yalla kudul fenal nit ñi do fenal yalla su yaanti bi naka jekk ci bini gone yalla dako mas di aar diko wattu ci mbolam ci jahiliya yi nga xamne islam dako tere yaanti bi dafa mas di bañ ay xeram dafa massa bañ lol fekke sax fuñu defé sen fété diina yoy ñu defal xéremi yaronte bi neena sallallahu alayhi wa sallam neena bima magge dañ ma bañ lo won ay xéram ma bañ lol ay way neena musuma juk muk jëm ci lenn li nga xamne islam dana ko téré ci gannaaw bi islam wacce ludul ben amna ñaari yoon yo xamne day amna ñaari yef yo mësa def walla xam ci lo ay lo ma sa def modelu ab yonent ñaari yoon bu jekk bi dama don tam ay gatt ma sa morom tam bam yag ma deug ci dekk ba ñuy teug ak ciet la won neena man tam morom tam man ndax doma xolal sama gatt ma dem setani tuuti teug ma te ñew neema ko ah kay mu baye ko gatt ya dal di dem yonent bi ne naka ma ag naka mana ciuk ci suuf dal nelaw fukk ma dal di nelaw bu yag degguma ci tegg mi dara degguma ci ciowli dara nit ñe teggo ba feccio ba def lañu def ba dem seen yoon yeguma ci dara may nelaw ba jent bi amaye neena ban ci tege ay abdir lu mel nonu dalat ma ma deggat am teug waxa ko mbokum tam ne ko xolal ma dem ci teug ma teñu naka ma dem lama dalon dalat ma neena bama ñewé nak la ko bay yant bi kon kenn musu ko xamal lenn lu ñaaw ci wax mba ci jëf mustanan tangara mustawutas ndaw ben yoon must sujud la xiram mustalek lu haram yant bi sallallahu alayhi wasallam ba ci ak wax mbanam yalla da ko samone motax ñoñi di wax sabiyen walaw kana nabiyen dafa naane joom nañu de sabiyen walaw kana narabon nanu la ay melom rafete won mom yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ken musuko tumal ci bi mi gone bi ñuy waxa mbaane bi mi amagul soxna kenn musuko tumal ci lenn lu ñaaw bi neggul yonent kenn musuko tumal ci lenn lu ñaaw bi mu nekké yonent nak ay jikkom gër ta rafet delé ko akkar mas nañu laaj ci tuna Aisha ka xam ngeen ne soxna jégena jikkeeram de xam ngeen ne soxna xam ne jëkkëram de. waaye bañu laajee Aïcha yenent bi sallallahu alayhi wa sallam lu doon ay jikkoom da leen ni kaana xuluquhu alquran, ay jikkoom moo doon alquran. boo seetee alquran lépp loo ci fekk ci jikko ju rafet mu di ko santaane, lépp loo ci fekk ci jikko ju ñaaw mu di ko tere. yenent bi foofee la daan jaar na ko alquran bëgge. ci baat yu gàtt yooyu ci la sunu yaay Aïcha radiallahu anha ni soxna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gën koo jege nit ñi ñépp xam biiram, xam ay jikkoom, xam ay aadaam. ci baat yu gàtt yooyu ci la ñu tontoo waxal lan mooy jikko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak dundam soo ko bëggee xam moo doon alquran ju doon dox la woon. inna allaha yaamuru bil adl, maandu te fa mu tàmbalee ba fa mu yem yonent bi du ko jëfe. wal ihsan, def lu rafet fa mu ak wax ko fa mu tàmbalee ba fa mu yem yonent bi du ko jëfe. mu ngoo ilax lépp loo xam ne alquran a ngi koy santaane. alquran moo doon constitution wu jikko bu mag bi nga xam ne mooy màggal malakay doomu aadama. ay alquran jooju ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon tànq ak dundam. moo tax ba aljalan di buuru Oman ba ko yonent bi yónnee ndaw di ko woo ci islam dafa daal di wuyu, dafa ne wallahi laqad dallani ala hada nabiy al ummiy annahu la yaamuru bi xayrin illa kaana awwala aaxidin bih wala yanha an sharrin illa kaana awwala taarikin lah wa innahu yaglibu fala yabtur wa yughlabu fala yadjar wa yafi bil ahdi wa yunjizu al maw'uda wa ashhadu annahu nabiy. aljalan di dani moo doon buuru Oman dani li ma tegtal jikkoy yonent bi nga xam ne moom jàngul, la ma tegtal ay jikkoom moo di lu bax loo fekk mu koy santaane rek moo jiitu ca ña koy def, lu bon lu muy tere moo jiitu ci ña koy bàyyi. bu xee-xee gañe du ko tax a bew, buñ ko gañee du ko tax a ñënki. te bu fasal yow kóllëre matal kóllëre ga lu mu digge def ko diñ naa ne ab seer naa ne ab yonent la. loolu li muy fekki mooy sayidna Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam dafa tënk woon tënk gu ma sëkk ci li muy woote di ko jëfe ci alquran ak ci sunnaam sallallahu alayhi wa sallam. te ku bëgg a xam aw doxalinam, bëgg a xam ak dundam, mën ngaa ubbi kaamil bi rek jàng, ubbil téere sunnaam yi rek jàng. loo fekk ci alquran mu ne ko santaane, loo fekk ci téere sunnaam yi ñu ne ko santaane, loola moo doon ay melokaanam. kon boog Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam mooy nit ku makki, mooy l'homme parfait. la nekkoon ci moom ci tabe, ci lewet, ci baale, ci njàmbaar, ci muñ, ci maandute, ci dëddu wiinu Mouhamad, ci kersa, ci neex a jaxasool, neex a àndandool. la nekkoon ci moom ci ragal yàlla, ci toroxlu, ci yërmande, ci matal kóllëre, ci jokk bokk ak yudul yooyu ci ay xeeti jikko yu rafet yi nga xam ne yépp alquran ak sunna mi ngi ni ciy woo. loolu lépp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da cee tënk woon di ko jëfe na mu war. te mën nañoo jël aslëf ci ay misaal yuy wone na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li mu doon woote da cee tënk woon tënk gu mat sëkk. te exemple yi nga xam ne téere taarix yi bind nañ ko kenn mënul ci indi lépp, waaye dañ ci tànn rek benn ba ay benn benn. mën nañoo jël misaal ci li suñu borom yàlla wax sayidina Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam ni ko wala tamuddanna aynayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahrata alhayati ad-dunya linaftinahum fih wa rizqu rabbika khayrun wa abqa. suñu borom yàlla foofu day wax yonent bi, di wax ak jullit bi, di wax ak wootekat bi ne ko bul fab sa bët teg ko ci adduna, bul tàllal sa ñaari bët yi tek ko ci ñi nga xamne dama leena jox nata ngay aduna totorup aduna akup neta xayam ngir di len ci fitnal se wursugo borom mo gën te mo gëna sax lolu daa'i dafa soxla daa'i dafa soxla lol baña fabbatam tek ko ci aduna daa'i bu fekke ne bi lañu am doy ko dafa bëgg di añe yap di réré yap di ndiké yap bobé daa'i ko yor ñetti deureum boko né genn ci daawa bi té ma jox la ko nga nang loolu mo tak rewmi am rew ñepp ko yor bour yalla ko denk jaasi mu yor def ak dindi bam yegge ak bamu yegul bamu nango ak bamu nanguul malaaka yaangi bindi bis vraiment ci bammel gëna fekk ay malaaka yu ko régler mbolam li xewon ci rewmi ci jamono yi mu gouverner ñaarël ba moy borom alal yalla ko jox alal ci bare bare bare bare bare mu war ci def lu bax man ci def lu bon bal yam qiyamate bala mo djegi sirat dina wax ben deureum buna nu mo def ba am ko ak bam ko amé fum ko dougal ñettel ba moy ki taxaw taxawayu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam tudd len ko ab da'i tudd len ko ab serigne tudd len ko du len neex waye bal moy ki nga xamné mo jang ni yalla bëgg nit melni dina jema mel tayitam dina jema melal nit ñi koku moy ab serigne moy daal koku limu yor moy xam ilmun nubuwa ilmun nubuwa la ko yalla sédé koku yalla sédé ko mu jaasi nguur man na yor alal man na ko ñaka yor waye moy yor ilmun nubuwa ilmun nubuwa moy xam ni yalla bëgg nit melni dini jema mel di yar nit ñi ngir ñi nal nona ñett ñi ku ci gënal la mu yor bour bi yor aduna ñukay wax président de la république ak milliardaire bi ëpplé ay milliard ci aduna bi ak ki taxaw taxawayu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam xam ni yalla bëgg ku ni mel mujj bi yema mel dina melal bopam ku ci gënal la ku mujj ki aywa kon nak ku mujj ki ginaaw mo ci gënal la ku yalla jox li gën lu fa ngay xol lenen ki yalla jox li gën lu fa ngay xol lenen bu la nit rombe akup mercedes bu rafet te yow nga nara ane la xof xonji waye ya taxaw taxawayu sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam mu yel da yor walam nga yor sa wal alal la ko yalla sedde yow ilmu nubu wala yalla sedde gisu len ci film bi yaram ci allah sulaiman bam binde bilqis letter bil nako ñewal tu bilqis wote reunion ñu conclure nañ jonne ay ndaw bilqis bour la won di jema ger yaram ci allah sulaiman jox ko or bu bare bare bare bare bam ndaw ya demé lu sulaiman tantu dene atu mit dunani bi malin fama atani allah khairum mimma ataakum alal ngeen may xawé man kat lima yalla jox mo gën limu len jox man lima yalla jox moy ilmun nubuwa mo gën limu len jox kon taxaw ko sayyidna muhammad dan taxaw di wax lamu dan wax di bañ lamu dan bañ di bëgg lamu dan bëgg bo ci dund dund ci bo ci dé ci bo tu rank ci mo gën yor ay milliards mo gën nek président de la république waye li tass rew mi moy xeb sa wal be ko bolé ko wal kenen sayyidina rasulullah nana al ulama umana ar-rusul ma lam yudakhil ad-dunya wa yukhalit as-sultan fa idha dakhal ad-dunya wa khalat as-sultana faqad khanu ar-rusula fahdharuhum yanan tib nana borom xam xam yi ñoo wootu yonent yi borom xam xam yi ñoo wootu yonent yi ndax ñoo yor ilmu nubuwa ñoo xam ni yalla bëkku ni mel ñoo na mel ñoo yar nit ñi ngir ñu mel nana ñoo ñoo wootaatu yonent yi mu ne feek jaasam wuyo nguur dugënteek aduna bu fekkee borom xam xam yi dañoo jaxasoo nguur gi dugante ak aduna su boba war nañu yonenti na ngeen len moytu mo gañu rew mo xamne ña wara yar yar nit ña war leena tek ci yoonu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam dañu war yonenti ya ci la wara jubal bu fekke dang ko wara moytu naka sa pexe serigne ngour kenn meutu ko takal yoruma ñaari deureum ben millionnaire buma andalon dem ci keuruf serigne mo demé ñu recevoir millionnaire bi ñu man na togal ci sañ ba xaar bu ci kam tuti ndax alal kat lolu wote kat ci yalla da ci wara bayyi xel way bindel ciox del ayla xonju di reere cerey mbum sayon ginnaw ya taxaw ci place sayyidna muhammad xana no meuna million ci bele geul yonentibi yalla neena ko bul fab sa beut tek ko ci wa aduna luñu am nga ne tay ma am ko luñu man nga ne tay ma man ko luñu mel nga ne tay ma mel na nonu boko defé do ligéyle ma li ligéy do ñu war ñepp bëgg ay étage bëgg ay jongama bëgg ay auto yu rafet kep leen taxawar yonentibi waye nan set sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam mom numu defoon ahmad andina ci isnad bu wer bu jele ci abdullah ibn abbas radiyallahu anhu mune muhammad ibn al-khattab radiyallahu anhu nenako umar ibn al-khattab nenako dakhaltu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa huwa ala hatirin qala fajalastu fa idha alayhi izaruhu wa laysa alayhi ghayru wa idha hatiru qad asala fi jambihi وإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع وقرض في ناحية في الغرفة وإذا إهاب معلق فابتدرت عيناي فقال ما يبكيك يا ابن الخطاب فقال يا نبي الله وما لي لا أبكي وهذا الحصير قد أثر في جنبك وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى وذاك كسرى وقيصر في الثمار والأنهار وأنت نبي الله وصفته فهذه خزانته قال يا ابن الخطاب أما ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا سيدنا عمر نانا بن بيس لما دقوش نيل جنان تبي صلى الله عليه وسلم نانا مفك ينان تبي ترخ لاي رك لا يوم تدد يان تبي عمل ون للو آرد يان تبي عمل ون سخ أفنش ci basang akane xam tax mi basang ko noy bok waye basang go xamne ban ci gendal yu dijji kendal ci la yonent bi teud neena Omar neena bima dugge yonent bi tok neena ma gis basang bi bant yi ni mu redde ci xaar yonent bi sallallahu alaihi wasallam mu def ci ay redd ma xol ne bi te ne bi may magasin gisunu fi lumay touti tap sha'ir do tollu ci 2500 touti te ma xamni li moy yonent bi am seen amar neena dina gisse lolou ma xol ne bi gis lolou sama don xol touru te tayumako te waxuma dara yonent bi ne mo Omar loy joy ne maneko ya rasulallah lima joy lo moy basang guwo gi nga tedd ba muy tergen sa yaram wi sa mangasin bi nga xamne dara nako fi ligul lima gis kisra nek fele bi buru perse Kaysar nek fedi buru romay yore yap yore ay fruit ay dex di daw ci sen ron yow ngay yonentou yalla bi di ki yalla tan sa mangasin melni ro dara yantou bi neko Omar ndax nungu wo nu mom al-akhirata baye len aduna ndax nungu wo nu mom al-akhirata baye len aduna da'i non lay def day fat beutam tek ko ci aljana day fat beutam tek ko ci njangal safara diko ragal fat beutam tek ko ci texayu aljana diko xamem te xamne kay liggey bis bu ne mu encaisser 500 millions ci kontam yow ngay liggeyal yalla liggey bu sel yalla nangu ko ya nga encaisser lu epp lu bis bu ne te legui bis ñew yeen ñaar yak borom 500 millions par jour kenn ko nek ñu def ko ci jour ñaari maitre per cal duggal ci mpax do fa fek alal do fa fek juddu do fa fek mam do fa fek serigne do fa fek lenn lu may la nga defal kon nak waxtu wi jotna su wax te waxtan ci yalla ba julli jot julle gëna for ci diine bu kenn wax ne julli baxna waye li ni def tam jaamu yalla la julle gëna for lepp lu dul julli ci diine yaronte bi neena sallallahu alayhi wasallam diine mi ngi mel ci julli ni bop mel ci yaram bop bu dagge nit ka day de rek metti munu ci dara kon nak lu nekkati ba julli jot nan ko bayyi ci waxtu wu teel dal di japp dem toog ak yalla deeyo ak mom ñaan ko tuubal ko yalla yalla dal li tawfiq te xenu ci bokk assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh noy nekkon ci tombu ñaaral bi ci waxtaan wi te moy melokaan yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am tenu man ko ci roy war ko ci roy sax yeen ci melni mom waye nak li iswar saxal modi ne melokan wu ci nek fata yenenti ba ag sallallahu alaihi wasallam binda fon musa ag ci lako jitu ma li ñew ci gannaaw nu nak kon di joxe nak aslef ci ay misal ci tanku gu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tanku won ci limi wote limi wax deppo ak limi jef tanku gu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tanku won ci alquran ak sunnatu sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam te beugna mbokk yi julit yi baye xel ni as-sunnatu hiya al-wahyu ath-thani manam sunna duma lo xamni yonent bi moko xalat rek mu sopp ko mu wax ko waye sunna lu yalla wacce ci yenen tibbi la sallallahu alayhi wa sallam aw waccinam dafa wute ak waccinu alquran wante alquran waxi yalla lafwan wa ma'nan sunna ci sunu borom yalla la joge mu wacce ko ci yenen tibbi sallallahu alayhi wa sallam sunu borom yalla sayyidna muhammad wax ko wala mu jef ko ñu tudde ko sunna waye teewul ci yalla la bayiko mo tax sunu mel diko wax ci benen ayat alquran no wacce ci yow sunna ngir nga fat ngir nga leral ci nit ñi alquran ji ni wacce ci ñom kon nak alquran sunna mo koy firi yenen ci bi sallallahu alayhi wa sallam nekul won ko xamni ki day terele bakkanam nekul won ko xamni ki day terele banexam wala muy wax ay khalatam ma yantiqu anil hawa yenen ci bi du wax ci xaxam mo ngok lepp lu mu wax rek wax la gu bay ko ci yalla kaytam yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam wala ni tam ku ci wax jojje mo ci jitu nu dan joxe misal ci ci ko sun borom yalla sante ne kon na doylu la tamuddanna ilayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayati dunya linaftinahum fihi ci ko sun borom yalla di waxene bu kallal mukk sa ñaari beut jemal ko ci ñinga xam ci li nga xamne dama leena ganale ci aduna jox len alal te xamne alal joju pour natou len rek la ak set len way du ngir ngelen ñoña bu len xol ba tax li ngay def yapp yonenti bi nan la tatbiq won lolu gis nañ ci misal gis nañ sayyidna umar ibn al-khattab bi mu duggé ci neeg yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa joy ndax lamu fa fekk neew gamu neew joy ndax li yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam gamu wayef joy ndax fenenti bi teug ñagas gumu ñagas man na joxe men nan misal mu joge ci sunna aisha radiyallahu anha qalat ma shabi'a alu muhammad sallallahu alayhi wa sallam منذ قدم المدينة من طعام البر ثلاث ليال تباع حتى قبض سيدنا عائشة رضي الله عنها نانا njabot yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi ñewé medina ben yonent bi gaño musuñu tégalé ñetti rër yi ñu rër ba sour ci bur bi gëna metti bobu moy bi nga xamné urwa moko jëlé ci aisha batay radiyallahu anha annaha kanat taqul wallahi ya ibn ukhti إن كنا ننظر إلى الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين